نبی نا صلی علی محمد صلی علی شفیع نا صلی علی محمد صلی علی کریم نا صلی علی محمد شفیعنا صلی علی محمد پھر سے بلا جلد مدینے میں آ رسول پھر سے بلا جلد مدینے میں آ رسول بحر حسن حسین پر فاطمہ بطول بحر حسن حسین پر فاطمہ دنیا پرست سر پہ مرے گل پہ اندلی دنیا اپنا تو انتخاب مدینے کا ہے بابول اپنا تو انتخاب مدینے کا ہے زدوں سے

رہا ہے تیرا تڑپا رہا ہے آتش شوق کارا ہے ہٹ رہا ہے تیرے سینا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع سب در سب کے سب ہو رہے ہیں اب رخ سب شوارا کچھ کر سکے آ اسی آہ میں دن کٹے ہیں میرے آہ کچھ کٹے ہیں ہاں غفلت تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان غفلت میں تجھ کو میری زندگی کا قلب عشاق پر ہے قیامت کون دے گا قلبِ عطار پر ہے قیامت حسرتا رمضان کی رخصت حسرتا رمضان کی رخصت قلب عطار پر ہے قیامت کون دے گا اب دلا سا کون دے گا نظر چند عشق میں کر رہا ہوں بس یہی ہے میرا کل اثاثہ بس یہی ہے میرا کل اثاثہ الوداع الوداع ماہِ رمضان تم پلا ہو سلام ماہِ رمضان تم جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان سا گیا تار بدکار کاہل، سا گیا تار بدکار کاہل، رہ گیا عبادت سے غافل، اس سے خوش ہو خوش ہو کے ہو نا روانہ رمضان، ہم سے خوش ہو کے ہو نا روانہ رمضان، ہم سے خوش ہو کے ہو نا بتا رمضان